three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Înapoi în clasament, Romanian Top 100, ascultați la Kiss FM, alături de voi Andreea Verghea și Dan Marcu. Nu uităm de colaboratorii noștri Mediaforest.ro. Am anunțat locul 6, ocupat de Deepside DJ's Never Be Alone. Number 6. I'll never be alone, be alone, be alone, 'cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. Paper plane, you know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make

cry. I am begging you, I am begging you. I wish I never said goodbye. E tu sabes que digo. Cum să urce pe primul loc. Văd că ți-a oprit pe 2 și a rămas acolo și săptămâna aceasta. Fly Project, Goodbye. Înainte de primul loc, ultima recapitulare. Number 10. Number 9. Number 8. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me. Number 7. Bună treabă, a fost și ultima recapitulare. Să fie și prima piesă din Romanian Top 100. Number 1 pentru a 5-a săptămână la rând. Play and Win, ia Bibi. Play and Win, putem spune fără să greșim că ea Bibi este hitul verii 2011, a 5-a săptămână de number 1 în Romanian Top 100. Cât tot vorbeam de vară, a început și Summer Kiss, ne găsiți la Mamaia sau Costinești, iar pe mine, Andreea Berghia, mă găsiți și săptămâna viitoare, duminică la 11, într-o nouă ediție de Romanian Top 100, realizat împreună cu Mediaforest.ro. Din partea mea și a colegului Dan Marcu, un weekend excelent în continuare, alături de cea mai bună muzică de găsit și ascultat la Kiss. Bye!